πούμε τώρα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ξαπλώνω μες στη μέση όπως κι όποτε μ' αρέσει. Όπως κι όποτε δίπλα μου δεν θέλω άλλο και μονάχα να ζω. Είναι το στρώμα μου μονό και το έχω φτιάξει και στενό. Δίπλα μου δεν θέλω άλλο και μονάχη θα την βγάλω. Δεν θέλω ούτε φίλο, ούτε πάντα, ούτε σκάλο.